Ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, care sunt de Grichere, Mărturisitorul, Sfinte Mucenicii Chiriații și apoi din Prăunătul Dâncea, care la pomenirea săvârșinele cel într-o Sfinț Părintele nostru, Ioan Grigor, Patriarh Constantinopolului, ale Sfinților Dreptor Dumnezeu, Părinte Atingean, și Ana, Sfântele tuturor Sfinților, să ne îngriați, iască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vocea vostră. Iubiți credincioși, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, nu vă faceți robi oamenilor, repetându-l, fac sau ca fiecare să vă dirijuiți pașii cu mare înțelepciune și mai ales la viața acesta cu înțelepciune de șarte și viclenie de vulpe. Viclenie duhovnicească și nici cum trupească, că viclenie trupească o au toți oamenii lumii lepădați pe Dumnezeu, iar nouă ne trebuie viclenia aceea duhovnicească cu care să putem contra viclenia satanică. Silba de astăzi ne poziționează pe fiecare din noi, pe cei care vrem să ne cunoaștem pe noi înșine și în rostul nostru în lume. Ne arată primenția prin care trece omul, indiferent cine este el sub soare și unde este semănat de Dumnezeu pe fața pământului. Dușmanul este acela, diavolul, care este urătorul de Dumnezeu și implicit urătorul oamenilor. Îi vedem pe acești doi îndrăciți din pilda de astăzi, cumpliți pătimii, nu mai era un fir al lor. Oameni cărora li s-au luat mintea și ei devenise niște monștri. Atât de hiduoși erau la fii și în față, încât că erau de speriat în ținutul gergesenilor. Trăiau printre morminte, somn nu mai aveau și cu oamenii nu puteau să conversească, fiindcă nu mai erau oameni. Trupurile lor șopârșite de atâta zgârieturi, izbituri, trântituri prin toate locurile conturate. Viața lor nu mai era de om, ci era o viață de tortură, o viață de cea mai grea cumplicie. Ne punem întrebarea, de ce Dumnezeu a slobozit pentru acești doi să fie așa cum fie? Sunt două răspunsuri. Ori datorită păcatelor lor, diavolul a primit slobozenie de la Dumnezeu și a intrat în oameni și purtau cum voiau ei. Ori dacă nu, a slobozit Dumnezeu acest lucru ca să se arate puterea satanică, iar ei să se slăvească în ceruri mult mai mult decât ar păcini un om în chip firesc de pământ. Și vreau să știți că cel care moare, ucis de diavolul în aceste chinuri cumplite, este socotit ca un mucenic, dacă el a fost creștin cândva. Iubiți credincioși, multă lume se simte lângă noi. Noi înșine fiind oameni și ne confruntăm cu multe probleme în viața noastră de zi cu zi. Dar pe măsură ce înaintăm spre sfârșitul veacurilor, găsim un lucru foarte discret pe care lumea nu-l poate agăta în înțelepciunea sa. Foarte multă lume îndrăcită. Intră diavolii în oameni în diferite trepte, cu diferite măsuri. Necazul este că el nu-și dă seama că este de fapt prins de diavol și este îndrăcit. Cazurile cele mai grele și aproape de insuportați pentru cei din prejurul acelora care sunt îndrăciți, sunt cei care deja îmbracă haina acestora din gilda de astăzi. Și spre nefericirea multora, acest număr crește de la zi la alta. Finalul luptei diavolului cu omul este de a duce în cel mai greu păcat de sinucidere. Așa cum face orice medic care ține în prestanța lui medicală, întâi caută cauza bolii, apoi vede stadiul ei și caută să o trateze cât mai urgent și ușor posibil, la fel facem și noi, unde acest caz de îmbolnăvire acestora doi, ne gândim care este cauza ca nu cumva și alții la rândul lor, necunoscând, să fie primorminte ca aceștia. Iubiți credincioși, cum de multe ori s-a spus de aici și găsit prin cărți dogmatice, prin cărți ale patristicii, poarta prin care intră diavolul, acest cumplit dușman al lui Dumnezeu și a omului, este păcatul. Păcatul odată statornicit în om nu este altceva decât un jug. Având acest jug pus pe gâtul tău, deja tu nu mai ești al tău, nu mai ai identitatea ta și acea imunitate. Mulți vă lăudați că sunt un om puternic, nu beau, nu mănânc, nu desprânesc. Dar atunci te dovedești când ești în preajma acestei ispite, atunci te dovedești cât de puternic ești, nu când poftele tale sunt stinse, ci pașii tăi când sunt îndreptați pe această poftă, pe această luptă cumplită între a mușca din momeală și nu, atunci te dovedești dacă ești un om puternic sau un om slab. Ești un lup înmuiat, bun de nimic, doar de aruncat. Deci, iubiți credincioși, prin patim intră diavolul un om și întâi cu bună știință îl ia și îl duce unde vrea. Așa cum un șahist piesa o are în mâna lui și o mută unde vrea el, sau orice lucru care îl ai în custodie după pofta ta, așa diavolul te câștigă și spune lacul în gât și te duce unde vrea el și are scopul lui. Deci cea mai grea boală posibilă este această robie a patimilor, care are la rădăcină sorginta oare păcatul și nu deodată, din ce în ce, crescând, jugul și capasă pe umerii tăi. Aceștia doi din pilda de astăzi îi vedem în finalul durerilor lor. Nu mai aveau izbăvire, oriunde au alergat în lume, și toți cei ce-i vedeau, veniți și era atâta milă, compătimire, dar degeaba nu-i putea ajuta cu nimic. Singurul care i-a putut ajuta era cel ce putea să pătrundă în ființa lor, în adâncul sufletului lor, cunoscându-le cauza acestor pătimiri, diavolului. Ca drept dovadă de aici, din scurta pildă de astăzi, desprindem o altă mustrare atât pentru poporul Dumnezeu în care s-a vărsat legea lui Dumnezeu și pentru noi. Hristos numai cât se apropie ca Dumnezeu și om, iată că diavolul cunoaște focul și lumina din Hristos. Curăția divină, soarele din dreptății din Hristos. Deci nu antanază nicio discuție Hristos cu cei doi. Și de acolo, din adâncul lor, se aude un glas. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pentru ce-ai venit să ne muncești înainte de vreme? Nu vedem pe Hristos nici cu sabia, nici cu biciu, nici măcar rostindu-l cuvânt de blestem sau de injurie asupra acestor dușmani ai omului și a lui Dumnezeu. Și numai când sunt puși față-față răutatea cu dreptatea, iată cum cedează. Cârție până se prăpădește, până se-i topește răutatea în fața dreptății. Deci diavolii, care zăceau și așa îi podigeau ceea ce n-a strigat evreul, care l-a așteptat pe Hristos ca orbul frate sau să-i spună un alt nume. L-a catalogat, l-a numit exact după cum Sfânta Scriptură de mii de ani l-a spus că va veni. Oare cine îl dorește în cele chipuri posibile? Iată aici diavolul și din conrat în fața ta de acum, și peste mii ani și norocului și a murdărilor, a păcatelor de diavol. Că omul când face păcat este numai o părticică din diavol, surde oilor de atunci. Fiul al lui Dumnezeu, de care voi toți vorbiți în sinagogile voastre și în cărțile voastre sfinte. Dumnezeu de astăzi, care vedem cât de clar spun că a venit mea, că s-au împlinit prorociile, iar noi, având atâta vântului, fi, n-o fi Dumnezeu. O fi venit, n-o fi venit Dumnezeu. Mai fac și asta de astăzi, că mă iartă pe milostiv. Și cu atât mai greu este războiul, că este nedeclarat. Este un război tacit, mut. Că într-un fel lucrează o boală sau exteriorizându-se și în altfel când buba se vede deja. Prin acest cuvânt luptă mințile dumneavoastră care sunt pornite spre cele nu fac altceva decât să așezăm pe fiecare să se înțeleagă. Că așa au făcut și alții și unde au ajuns. Ca este plin de sănătate ca un taur și atunci a dat plimbare prin potopul păcatelor. Dumnezeu nu ți-a gâtul atunci, te lasă, te așteaptă, poate să-i veni la care mai are timp să se întoarcă. Dar după cum vedem în zilele de astăzi, se vor lepăda spânzându-l pe Dumnezeu în tine. De o poftă, de o clipă. Du-te, omule, că Dumnezeu nu te știe soluție pentru neroziile tale. Dar mâine ca acesta care zace prin mormântul. Aceștia doi sunt fericiți că l-au cunoscut diavolii din aceștia. Ei trebuiau să aibă activitate, trebuiau să lucreze ceva, să intrăm în turma porcilor. S-au intrat după porunca lui Dumnezeu, după slobozenii lor, în mare. Deci iată cum cade acum. Ne punem întrebarea de ce Dumnezeu a slobozit această pagubă pentru cetățenii Gadarului. Pentru faptul că ei nu aveau voie să mănânce tot. Și iată că au pervertit și Dumnezeu s-a văzut ca diavolii să intre în porcii lor, înnecându-se în mame. Nu ne mai mirăm de ce jur, ai de multe ori multe în casa ta, și n-ai pus preț pe cele sfinte. Vă aduceți aminte, Ceaușescu decretase o lună vegetariană în timpul verii și nu mai scoteau carne pe piață. De la Dumnezeu au nevoie de proteine, că muncesc sau mai știu eu ce. Și atunci Dumnezeu a slobozit din ce în ce mai întunecat, anunțându-se furtună mare. Ea spunând că pentru prima dată, în săptămâna aceasta, s-au dat în ziar nominalizată spuma spuși în funcțiile din Iași sunt masoni. M-am gândit în mintea mea profană, de ce o fac așa? Că niciodată n-au făcut. Niciodată n-au spus în presă cum se face inițierea. Cu ochii sub o perdea, o eșarfă, mâncând că vine de la întuneric la lumină. Mă îngrozesc că toată țara și toată lumea este condusă de oameni, deja nu-și mai au identitate. Alul în jug nu mai ai identitatea ta, ci a stăpânului care te conduce. Găsit în războiul al doilea mondial, sau poate și mai devreme o fi fost, în cazurile acelea la japonezi, când se duceau cu tot avion și pocale, cine știe ce moment, și atunci se duce cu totul și piere. Aceea este cu adevărat o întrebire care curge cu proprii tăi, cu mintea ta te duci și te baci capul în acel zi de unde nu mai poți ieși. Oamenii te vin în zi. S-a folosit de tine și apoi devii un gunoi din acest lucru, dar nu spui cât realitatea. Stați un pic cu mintea lucidă și vedeți cât au ceea ce a spus Apostolul Pavel acum 2000 de ani. Nu vă faceți rog oamenilor. Prin ce dă-i cezarului ce că nu ai ce să faci. Că l-a lăsat Dumnezeu pentru păcatele omului. Dar când cezarul se atinge de Dumnezeu pe un eșafot al satanii, prin niște loji masonici, prin niște loji ale păcatelor, prin niște ieșiri. Toată valoarea omului este mintea. Și ați văzut când omul pierde mintea, indiferent ce statură are, ce statură are, ci din contră este disgrațios și obositor. Noi a pus în noi mintea, valoarea ei. Dar mintea nu acea nală care o găsim de medicină, ci produsul ei se ia. Și mintea întotdeauna. Ce produs, ce altă mai frumoasă poate să scoată? S-a așezat în deața putere, de ce ai venit să ne muncești înainte de vreme? Și oricât ar denigra ceilalți din jurul tău, dar mintea care este ascuțită știe să depună pe piedestalul care îl merită. Prezintă-te în lume, în curăția ta trupească și duhovnicească. Du-te în iadul murdăriei și caută să nu te atingi de ea și ai să vezi că mai mult radiezi decât mușcând din ea. Mai decins este un copac care stă în bătaia vântului, a furtunii și chiar dacă este ciufulit după furtună, decât cel care stă la dos. Așa că mai de cinste este un creștin care este bătut de vântul acesta de cezarului, a lumii masonice, satanice, a lumii murdare, decât să stai în scaunul pierzătorilor, cum spune prorocul David. Repet un cuvânt mai de demult. Viața este o întreagă universitate unde, după părerea mea, învățăm cum să murim. Că toți murim. Vrând nevrând, tot mor. Iubiților credincioși, cât m-am priceput, am legat pilda acestora de astăzi, din Evanghelia de astăzi, cu viața noastră de astăzi. Din cauza că trăim vremuri tare grele și vor fi din ce în ce mai greu. Îmi cer scuze că întrerup puțin cuvântul, dar vă rog mult de tot, cei care veniți cu telefoane mobile și cu mașini cu alarmă, fiți puțin mai sensibili. Închideți-le când veniți în biserică, fii tare, disgrațios, supărător, precum și mașinile. Deci, iubiți credincioși, nu vă instig la altceva decât la pofta și dulceața înțelepciunii omenești, morale și duhovnice. Gustați pe Domnul și vedeți cât este de bun. Cine a lăsat pentru un percepte mai frumoase decât Hristos? Toate celelalte care sunt lăsate în lume, de înțeles, sunt netocmite, neterminate, dar înțelepciunea absolută, care îl cuprinde pe tot omul din toate timpurile, este perceptul lui Hristos. Dă-i cezarului ce al cezarului și dă-i lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Crede în Dumnezeu cel care te-a zidit, îți poartă de grijă și mai mult decât orice te și mântuiește. Nu mai credeți în Dumnezei falși, clămpăniți prin toate casele și camerele și prin mass media. Fiți cu ochi de șarpe și urechi de vulpe, că Dumnezeu vă ascute mintea și prindeți imediat istețimea cu care se aruncă o travă în lume și manipulează toată lumea, aducându-o la un stadiu de turmă. Turmă animalică precum porcii din ziua de astăzi. Scăpați de sub jugul acesta al imoralității care vedem în ce hal a adus omenirea și abia începutul. Iubiți credincioși, rog pe bunul Dumnezeu să ne dea acea istețime de minte și să ne ocrotească acolo unde suntem mici, să ne grăbească pașii unde mergem leneși și să ne trezească acolo unde dormim, iar noi să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.